الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سورة ياسين سورة فاتر پس راوړو نزول کې پس د سورة جن دی. سورة یاسین ته قلب القرآن ویل شي، د قرآن زړه. ځکه هغه مسله په کې بیانېږي چغې سره د زړونو صحت راځي، او زړونه په هغې سره د هر قسم عیب نه، د هر قسم مرض نه بچ کېږي او صفا کېږي. او دا مسله وه چې په الله باندې څوک زورور نشته، ادار مشرکانو اصلی دعوه و اصلی عقیده و اگه طول جون پا دیوانده تیر کرده و تیرهی چکا دا اللہ خوخی و کنی خوخا و زمونگا آلیه با سر خبره کئی زمونگ دا پارا چې دا خبره وکې نو یو بل توخان دي خوشاله شي. چې که چا سره غم نو یی به مونږ سره سوام دی، چې زمونږ داسې خلق شته دی، داسې معبودان شته دی چې هغې الله سره خبره کول شي. پهله زورور ګڼل سورۃ یاسین کې د دې مسلې رد وکړه چې نه لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. صاحب یاسین وی چې زما دا عقیده ده چې د دې الیه او شفاعت مالې اس پیدا نشي را کولې، کله زما په حق کې اراده وکي بے ذرن معمولی تکلیف نو لا تغنی عنی شفاعت و مشیعن دی خبر آنشی کولے اللہ سر دی شفاعت فیدہ نشی ور کولے. نو مناسبت امدہ و چمخ کے عقلی دلیل دیر ذکر شو پا کسرت سر سورہ فاتر کی ندی صورت کی حواصل دعوی ذکر کرا نفی شفاعت قہری. دویم دعو چلتا کہ اس بات اوشو اللہ را وحدانیت اگا مسئلہ ثابت شو پا دلیلونو سرا پا مثالونو سرا. صورت یاسین کی طریقہ ہوئی چې دا هر یو شی طریقې په دنیا کې کنا، دا هر عبادت او دا هر عمل نو تبلیغ خو یو عظیم شی دی، دې هم طریقې کنا. سورت یاسین کې طریقه هي د انبیاء او په عمل کې مرسلین راغلیو او یې قومونو ته مساله کوله ډېر لوی تکرار وسره کړی دی او خاص کر د صاحب یاسین په دعوت کې د تبلیغ طریقه ده چې الله وی د دنیا زده کې دعوت به خلق له څنګه اور کوي نو طریقې د دنیا زده کې وي او درې مدا څسرې فاتور کې د کائنات ذکر وشو اس بات د وحدانیت وشو د دې صورت کې پاغی باندی نقلی دلیلونا پیش کئی نقل دا انبیاؤنا از جا المرسلون از ارسلنا الیہم اسنین فکذبوهما فعززنا بثالثن یو دل دریو پیغمبرانو ذکر کئی چو ملے گل اب یاد صاحب یاسین دا اوگت تقریر اشاره کې دې ته چې دا مسله ډېره پخوانه ده انبیاء او کړه په خپل خپل وخت کې نوې خبره نه ده سلورم داو چې دا وی آیاتونو وضاحت به کې چې کوم فاتور کې تیر شيو نو په کې داو چې جهنم یان په قیامت کې وي چ اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يلا من غوباسا چې موږ لوښه دنیا ته نیک عمل وکړو سوره فاتور کې ویلو 37 آیات کې سوره یاسین کې به وي 31 کې چنم لا يرجعون بیا نو واپس کې دنیا ته بیا واپس نشته دغه سه سوره فاتور کې پرد شفاعت قهر کې ویلو اتلسم کې ولا تزر وازره مزر اخرى یو نفس د بل چا بوج نشولې دغه تفصیل یو کې یاسین کې اغه 23 آیات کې چلاتون یانی شفاعتهم شیء چې مطلب یې همدا دی چې ګناهګار دې ګناونه کړی دي شرک یې کړی دی او دا غنو بل څوک درنو چته یې سختوبته لري کوي نشي کېږي تغه دې سورې فاتور کې پیغمبر طويل انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ستا بیان هغه چا ته فائدہ ورکړي چې هغه په زړه کې د الله یا ریت لسم کې ویلو سورې یاسین کې وایي انما تنذر من اتبع الذكر یو لسم آیات کې وخشي الرحمن بالغيب ستا دعوت ستا تقریر او بیان ډیر افاده ورکي خار چاته نه مری تبا ذکر او خشیر الرحمن بالغیب چې قران سره یې نه او د الله نه یریږي ستا بیان او تدیر غټه افاده ورکي سورة فاتور کی ویلو اول اول کے شپگم آیات کی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان گو رستاو دشمن دے نبا دشمن ایسا رو تو گو رہے سورة یاسین کی بہوئی 60 نمبر کی علم آد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین قیامت کی با اللہ ہوئی کنا چه اولاد د آدم ما تاسو سره وعده نه وکړي دی وی خبري چل تعبد الشیطان د ځنه ځان بچکه د دې عبادت مکوې د بندګي مکوې ان عبدونی زما بندګي کوي زما عبودیم هذا صراط مستقيم سورہ فاتر کی ویلو یو لسم کی وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا علم داس دی چاله ډیر عمر چاله لږ عمر سورہ یاسین کی بوئی 68 کی ومن نعمره ننقصه فی الخلق چګورې دنیا دا عمر سو دا څه شي نه دی چګن ډیریږي نو کمال پکې پیدا کی نه نقصان پکې پیدا کی الله ویچاله چې ما عمر ډیر ورکړل چې دی به خوشي او دی به مضبوط شي او دی به ځوان شي نو هغه راټیټ شي نو نکسو فی الخلق اگر که دیر پرخ راشی دا عمر خو صرف دی و مطلب دی پارا ہوں نو دا دیر دیر والی اغس کمال نه دی بلکه دی که برکت چی اللہ چی نو دا کمال فاتر کی ویلیو دلیل عقلی کی یو لسم کی واللہ خلقکم من ترابن الله دا خورنا پیدا کریئے سمم من نطفت سمم جعلکم ازواجا زن تفی کرو کہ اقبل حقیقت یاد کہے چزرک املوئی رانش نصر یاسین کی بہوئی چدہ انسان دا سے سعدہ دے ستت تر کے اخر کے اولم یر الانسانو دا سوچو نکو وینکات زانتا انا خلقنا من نطفة چما سن پیدا کرے سنے نم نشی اغسطے فیضا و خصیم مبین بل سوک جگڑا نکی پا توحید کی و دیر دے کی جگڑی کی بس تا زانتا فکر ندیکڑے کا نکا ابل سکی جگڑا نہ کئی اللہ پو وحدانیت کی جگڑا کئی چکلے اوتن خبرو کی پمرگرو کی دکار پزے کی دیبو ترا برنش تاوز دانمانے تاوز دانمانے وے اولی بنامانو خود اول خود توحید دیکھنا تا توحید مانی چے زیارت نہ چاول راوڑی ما ته دا وایا ول اسی جگړی جوړی کړی سورہ فاتر کی ویلو چې څوک عزت غواړي الله سره د رابطه پیدا کی لسمات کی ویلو من کان یرید العزت فللله العزت جميعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفع الله تکلمی خیجی پاک کلمی الله تا اعمال زی په بربان دغه د عزت خبره ده عزت په عقیده او په عمل کې ده سوره یاسین کې وای چری په بل څه کې عزت ګوري واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون اغیخو بغیر دا اللہ نا نور نیولی دی حاجت روا وی زمونگا کار کئی کنا مونگتا جدا سیزت حاصل لے که دنیا کسو عہدہ دا کسو کو وزیر دے که گورنر دے که مشیر دے دا خودی برکت تے اسی وی اروخ راضی السلام کئی دی که دی عزت دیتا ہوئی کنا اللہ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون اصل لګیا دی هغه جزان د دې امداد کول شي او د دې په دمر عقیده را چې د لخر او د فوجونو په شانته وته حاضر ریخه لخر او په شانته ول راضی او په ګاڼه په اورشې په جوړ کړی کنه زهنی د خپل کې خودو د دې عقیده دا چې دلته عزت ته کنه از غزوګ ناراضی او زه ته خان فاتور کی ویلو اے پیغمبرا زان ولی حلاکے فلا تذب نفسک علیم حسرات اتم آیات کی ویلو ستا روح لانو لشی ستا ساو نوزی دفسو سنو پو جوان لی سورہ یاسین پا آخر کی باوی چینتر کی چولا یحزن کا قولم ولا يحزن کا قولهم سو مطلب تدیدہ خبری دی غم جن کی تدیدہ اعتراضنا چکلا تسوئی کلا سوئی چزانے جوڑکلی قصے بیان ہے قرآن دا مطلب اغلا فضیبان دیرہ غصورت لا اللہ وی ولا يحزن کا قولهم دې په خبرو غم جن کېګه ما دا کار نه و پاتې شي خپل کار نه و پاتې شي دې ته التفات مکوا سوره یاسین کې درې باب دي 31 یو دیرشم آیات پورې اول باب دي باب کې شهادت اول وصداقت الرسول وصداقت القرآن والقرآن الحكيم دي تشهادت وي شهادت په څه پېښ کړې دي انك لمن المرسلين قرآن شاهد دي چې ته د پیغمبرانو یې خلق خبره تم وګوره تنزيل العزيز الرحيم او قران د چا کتاب نه دی تاخد الله کتاب دی العزیز الرحیم زوراور ذات ته هغه څوک زوراور نشته بیا تحویفات کی ورپسې چې کوم خلق نه وني ځان نه جان کړي دي قوم غافلون الله وی زنجیرونه بو تواچوم ان جعلنا في علاقهم اغلالا تخویفات دنیوی اخروی او بیا اور پسې تسلی پیغمبر ته ذکر کوي سواء علیم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون بیا مختصر بشارت تے مومنان اللہ تینما تنظر من اتواز ذکر وخشی الرحمن بالغیب وبشرو بمغفرت واجر کریم چستا خبر چاو من جا زیر والا ورکا بمغفرت واجر کریم چگناونا با دی ماب شی نیک عمال با دی اللہ سر قبول شی بیا دلیل عقلی مختصر انا نحن نحیی الموتا و نکتو ما قدمو آثارو بیا نقلی پیش کی دا انبیاء و سابقینو وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ یو کلی تا پیغمبران راغلیو معلوم ندی چی کم کلی دی حسی مفسرین لگیا دی پلانے دی پلانے دی اس پتہ ندی چی کم کلی دی خلاو تراولی گل پیغمبران دوا اگی در اغجن کل نو دریمی ور سر مرگرے کن نو قوم تے بیان شورو کن چننائی لیکم مرسلون یہ خلق من خطاست را لیکلی شو تاس کم دے سامان واغست روان شوئے قالو ما انتم اللہ بشر و مثلنا اغیوی تاس پیغمبران یہ مونږ او تاسو کې سفر اخلي. پیغمبران بیاوی قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون الله وتغواكم چله خپويږي چې مونږ تاسو ترا لګلی شو یو ازمون نور څه کار نشتا وما علينا الا البلاغ المبين دم درود لنه یو راغلی چې اوس مونږ تاسو دلته کې هسپتال جوړو اته سو مریضان راولې هه نا الا البلاغ انبیاء او کار څه دي صرف د الله دین رسول دا دم درود پک شیطانان جوړ د دنیا د کار د پاره ها اقوم بیاوی چیر تاسو رااله نو مونږ هم ځان سره خراب کړو سم کارو سم وخت ری دو ارشی کی برکاتو او زمونږ ډیره خو خواګر ور ولی وا اجي تاسو راغلی یې دار سره برکاتو چت شو سپیرې نو مونږ هم ځان سره سپیرو کړو ان تطيرنا بكم لئن تنتهوا خبردار کدی خپل خبره نه وانولې ده کنه لنر جمنکم نو غټي خوځه د تلې نه دي کنه او ډیره ځله سزا ده ها تاسو حق پرس په دنیا کې نه راغل چې بغټو یې نه دی وشته کله کې دلې ده کنه دی لګې دلې خباران پښوي ده لنر جمنکم اغی بیا جواب کوي چې ګوره بدبختی او نیکبختی داستاسو پا دی سٹ پوری دا بدبختی صدا نیک عمل بد عمل او نیکبختی نیک عمل دا عمل نه جوړي دا بل چانا چاہتا نه خیر رسی نه شر دا لگیا دی ګوره دا انبیاء و دا قومون یو بل سر باسته اغیو تا دعوت ورکی او دی پہ اعتراض کئی اغیو تا دین خی اغیو اصلاح کئی اغیو لا او دی پہ اعتراضو نا کئی چس پہ رئی ہے دا سے شور جوڑ شو یو سریو چی پہ دی رات لکا لکلی تنو بہار اغا چا تا پٹی کئی کار کاؤ ناغی مان راوڑا آو خبر آمان لیا او غاجی زم داسو چې بس کمزورې د بدن نه بیمارومو ناکاره بیماری وکړه چا شور واورې د رامنډه کړه چې پیغمبرانو سره جوړ خلکو لاس واچول وجا من اقصى المدینه رجل یسع زوان راغې الله او تزوان وی منډي والے پیغمبرانو ته وی تاسو صبر وکئ زدي قوم سره خبره کوم زدي پیژنه مودي ما پیژنه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم اجرا وهم مهتدون اے قوم زدي خبره ومنه ځکه دي کې دواله صفاتونه موجود دي یو خو خبره حق ده بل چانه سوالی نه ځان سره پاکټ بوک او رسید بوک نه دراوړل چې کنه بیانو کې نورستو ودا غرو باسي نه نه نه نه نو داسې خلق د تابعدارې لایقی کنه چې خبره حق ای چانه سوالی نه مطالبه نه کوي لگیا دے بیان کی وما لی علی عبد الذی فطرنی ویلی ترجعون چی دا اللہ پا ما دمر احسانات تی نزب بندگی نکو ما طول باغت واپس کیو کنا او دا قوم مزاج و تمعلومو دا قوم دا عقدین خبرو چی دا دا غوال دی نو خبره او تحکار اکڑا چه اتخذو من دونه آلیهتن ولیونی سم بغیر دالانا نور آلیهان این یردن الرحمنو بذرن کچر رحمان بادشاہ زما په حق کې اراده وکي د تکلیف او تکلیف را داشته ده کنه لا تغنی عنی شفاعتهم شئن ندا اولیاء دانا زولی دی زمانا تکلیف نشی لیر کولی دی اللہ تنشی ویلی دارت چاوی لیو ولی اللہ خبر ندی کاغا پوئی گی نا داغا ساجت تجتو توینا که جو تاغا مسئلے ذکر کرد آغی غراز دی بیان کو چی دی بغیر د الله نه نیولی د دې د پاره چې زمونږه وخت ضرورتي د هر یو د روزي سوره ضرورت نه ای نه چې مونږ لړ شو دې ته وای نو دې الله ته وای نو کارو شي او صاحب یاسین پاغ رد کو جنانا دا خبره غلطه ده هغه وته وی چې الک په دې مسله کې وردا نشتا او دا همونګه خدای ته وسیله پیش کو تا لانا سوال کو بل چانه نکو تا لانا چې سوال کین نو غنای او ته انکار مکو مون سره مرګر شه هغه انی ذل فی ذلال مبین دا کار کوم رہیدا چې خدای نی ویلی او کار او ته چې داس به کوم اوخ کارا گم رہی اللہ دانا دیویلی کم دیکی ویلی دی تمام کتابو نولت و آسمانی چر طبق دانشتا چی خلقو تمانا سوال کوئے ندی پا وسیلے کوئے ندی نم پاک اخلے خوا چی خپا نشی دام زمانا زولی دی کنا ما تا دی مخ گران دی دیکھو دیویلی دی ټول مشرکان دا عقیده ده ښا ټول مشرکان دا عقیده ده چې الله وی چې ما ته د دین ازول او د اولیاء مخګران دي چې دی په مخمانه سو کوال نو خامخې ور کوم ولی کدا مسله دی وکړه ته ودومره خوشاله شې او صاحب یاسین چې وکړه کنه خلق ټینګ نشو ای ویني سه دا به کوم دی پنځ پیرې پیدا شې ویني سه نا یو تنو آغا دیر خلق آغا چی کلا میدان ترا توپ کاؤ نویوی چی انی آمن تو بی ربکم فسمعون ما خبر واورا ان بیارس چی کوئے ما پخپل رب ایمان راورا دی فل سوک نمانم ابس را گیر کوئی اگر زید پی کلمیتی ویستی سوی کوئی بیا اوس وځو سو کوئی بار په بام باندې تړلو یی کس چې سا اغیله ورتل نه غو سره کړی وخه زکه هو دا بشارت چاته نه ملاو شو بل چاته قران کې لقد ته چې ملاو شو قیل دخل الجنه ندته ویل شو ویل شو چیزا جنتا بس دی تلوی کرامت ہوئی کنا دو ممندہ کرامت تخوا قیل ادخل الجنہ نسوال دا دے چی آگا ہو اگی وجہ کو پخ پوکے ہو آگا سے وہ سر اکڑ چی اولا ویزا جنتا روح تے ہوئی کنا بدن خاصه کور دے کور سکے اصل شیخ روح دے روح جنت تزی روح تا نعمتنا ملاوی گی روح تا خوشحالی ملاوی او روح دے چاپلاس کے نرازی پاگ دے چاوس نرسی نو ہر مومن مسلمان چی ملشی و جنتی نو روح یا جنت تزی بدن خوی توسی مقبری تا خورو کی خف کی روح جنت تزی قیلت خلیل جنہ در بیدتیانو دین دی و بیدتی پدی جگڑا کولا ایگورا فی حبیب النجار سچلو کو کسبر کړي وي هغه واست خبره کړي وي نن به قتلو نا غزان په زور باندې څومره ظالم سره و دی باندې و او ټول عمر په دې کې تیر کړو چې دیو باندې کې تبابت ستکړو جوړی بوټي زمون کلی کې دکان کړو شپېته بیا کاله په دې کې تیر کړو چې سار رازا اما خامزا سار رازا اما خامزا اجمو سره خبره وکړه ای ګوردا علم داس نه کوي حبیب النجار چوس سورۃ یاسین کی چرازی ناغو تغسین کارو آغستنو قتلی کن نچرت لارو اغا پا دین پویدو قیلت خلی الجنہ ویلم دا سنکیو دا سنکیو دا سنکیو خدایتو چی دی صح خیال لکن دیوی گزارا پکار دا گزارا مانا دا چی حق مخ پٹ بیانوا سکوتو کا خاموشیو کا چې خلکړو خبر نشي نو یو وخت باندې پاس کی ټیم باندې پاس کنه په ټیم پاس کنه بیا چې ورشي نو پته باندې ولګي او دا تپوس باندې الله کوي کنه ښا چې تا دومره وخت تیر کړو او ته حق معلومو تکلی تراله نو ستا په کلی کې استاد راتلو نمخ کې اورستو یو شانتی کارو چې څنګه راغلي نو خلق د ما خامونه یوې سلوې اختې او تعویذونه دمونه او درودونه دا کول اچرالي نو مو کوي نو ستا مطلب څه شي دنیا کې د دې علم نه څه پیدا شو چې نو چاچا تلې او نه راغلي دا سیمولان په دې دنیا کې تیر شوی ښه اس اجزان څوک پوه نشو بس چې څنګه د بدعات او رسومات او دستورونه او کارونه غی کول دا څه د بوم کولو اجر وړه و تیار مولوی صاحب الله رضا خوشاله و روان شو په دې وړي خوشاله دا په تو قیامت کې لګي کنه نو صاحب یاسین ال تک لګیا دی جنت ته تللی دی نو هغه سه په خپل قوم په سه افسوس کوي نو یا لیت قومی یعلمون کاش کتاسو پویده بی ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین چیزو خودیر گنانگارو ما خو پدغا رضی مان راولو یو گنٹا باوم لانو شوی اما تا اللہ بخنو کام علی دم ریزت راک من المکرمین کرامت داولیاو دیتا ویخا دا تخویف دنیاویو اللہ وی چه دے لرکو دے قومو نما بیاغی تاو نکاتو چه تاسو که دا یو سڑیو اغام پر نخودو ورکا چه دا ملک در باندی لگے کما نوما انزلنا علی قومی امبادی من جند من السمائی اللہ وی ما لحکر نوی نازل کرے انکانت اللہ سویحتا واحدتا یو چغم پیوالا فیضا ام خامدون گنگلی پراتو سالو پراتو چاچی حق پرستو سر اللہ رستو حلا کلی گنا نمخ کی امتنو خدا حال در یو باب خلاس چو یو سلو اکتیس پوری اگه ناپلا دو ام باب دے اکتر پوری اوگی که مسلسل عقلی دلیلنا وآیت اللہم الارض المیتا دلیل د دې لپاره پراتلو د قیامت باندې د عمل زما کړه احیینا ها واخرجنا منها سمرا سدونه تن راوزی دغه سبا قیامت کیو بیا ویو جعلنا بیا جنات من نخیل توحید ذکر کی سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض پینزم وی و آیت اللهم اللیل بیاوی والشمس تجری لمستقر اللہ والقمر قدرنا ومنازلا بیا وی و آیت اللہ مننا حملنا ذریتهم دلائل پا یو طرز بانده پا اثبات توحید او پا اثبات دا قیامت نبی شفاعت قهری کی تریالیس کی وین نشا نغرقهم فلا سوریق لهم اللہ ای کدا بیڑے و کشتے و جازون و لغرکم دی بچا تا آواز کی بیا فلا سوریق لهم اس سوک دا دی دا پار شفاعت نشی کولے ہاں دا دمر زمانے چی گردی خب آمن و آمان نیلا رحمتا مننا ومتان الاحین دا غزمان رحم دے پدی باندے دلیل ذکر شو پیو ترز نو زواجر پیو ترز فیذا قیل لهم اتقو زجر پہ انکار دا توحید وما تاتیم من آیت پہ انکار دا قرآن فیذا قیل لهم انفقو زجر ويقولون متى ذا الوعد انكار القيامه بيا تخويف ونفخ في الصور فاذا من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا زواجر وتخاويف بيا مفصل خوش خبري المؤمنان وغورا ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون جنتان به ډیر په خوشاله وکي مواذواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم ورپسې زواجر الم احد اليكم يا بني ادم زجر په شرک باندې چې ما تنويلي چې زما بندګي کوي بیا فیصله ذکر کوي خپل اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فیصله په خپل لاسونه په پل بدنونه دا گواہی کوي الوی جهنم ته بوزم ولو نشاء لطمسنا على عيونهم زجر دي الله وي کو سوالم نولاند بیکم ونکوم داسه ولو شاء الله لجعل بسمعهم لذهب بسمعهم صارم ولو نشاء لمسخناهم کو غوالم نو بد شکل بیکم زنده ثروت نه جوړکم بیا ومن نعمره ننکسو فی الخلق افلا یعقلون دین کار کون الله ویول قیامت نه منه ځان ته وګوره چې د شلو کالو یې نو څنګه وایو چې بیا د اتیاو شوې شکلم بدل نشو بدنوم ټول بدل نشو سو کوم پیجنینا الله وی داس هم کول شم چې وس په یو سات کې د نشادو او زنده سر شرمخان لیوغان جوړ کوم د دلیل له کنا ځان تا وګوره بیا د پدو شوبه چې د پیغمبر خومون تا شعرونوی نلاوینا وما علمناو الشعر اگر تما شعر نده خوله انو الا ذکر و قرآن مبین دا خود اللہ کتاب ده دیر واضحا کتاب ده بیا دلیل اقلی ولم یرانا خلقنا لهم مما عملت ایدینا اللہ ایساروی میں دل پیدا کری دی او داسی میں کری دی چه فهم لها مالکون تاسو مالکان یہ کن وَذَلَّلْنَا لَهُمْ دی تا تلل شه هما دل تابع کری دی کنا کسورلی پی کہنوهم سبحان لذی سخر لنا هازا کبار پی اڑینوهم کلوشل و شاربل کہنوهم فمن ها رکو ومن ها یاکلون نور پسی رد بشفاعت قهری واتخذو من دون اللہ آلیت اللہ اللہم ینصرون دیولی دا اللہ بندگی نکی ضرورتی نشتا عبادت خوالا مالا کئی چی ضرورتی کنا چی دا چاہ اللہ تعالیٰ تا ضرورت نینو آغا سکی ولی ضرورت نشتا زکوات تخذو من دون لے آلیتا اغیزان لے قتلی دی کنا خوار خواری خود خرو دا خواهن دانو دا اغی کار خسام دے اغی خود هر مرض دا پارا د تبي جدازي موارد د فالج جدازي موارد لیوانو جدازي موارد د وړو ځان لذي موارد اولاد تعلم ينصرون بقيذو امداد کول شي د غيسا جت الله ته هغه زمونږه جت جنور سو کوم نشته چې خبره دې حد لراله الله پیغمبر ته یې فلا يعذنك قولهم د دې دا ډېری خبرې غم جن کی تعالی را قولهم خا دا قولهم ډېر لوی شی دی لا تعد ولا تحصى د دې شمار نشي کېږي چې خبرې وته کړې ان انا علم ما يسرون وما يعلنون الله یو کار څه دی خو زی پیجنم ته طبيعت مخرب وا ته ظلمتنګ وا بیا ورپسې زجر دی ولم ير الانسان سره انکار د قیامت او جواب دے قل یحیی الذی انشأها حدیثوی چې خاورې شنو بیا وسنګ ژوند کیګو وای دا اول څنګه پیدا کړي خاورا ایس چینو اډوکه ایس چینو ا پیدا کړي نو بیا د نشي پیدا کولې تا په هغه باندې دومره اعتماد نشته بیا د الله د قدرت یو دلیل ذکر کړي چګور الله غزاد ته جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پښینا څنګه کیوم وبدي او مور دې ورو به یو ذکرې دا بعض ملکونو کې کنا شنا څنګه یې یو بل لپاره فریدن ورته نوځي نه خدا سي ذات ته چې ورو به یو ذکرې اذان ته منو تو خذون دلیل عقلی او اخر کې بیا اثبات د توحید فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون نبی صلی الله علیه ویلو لقنوا موتاکم یاسین چې کله یو بنده مرګ ته نږدې شي مړ نه یادي دی په حدیث نه پوه شي مړ ته سورته یاسین وې الکلم موتاکم معنا دا حافظ ابن حجر وی چې قریب الموت چې د مرګ علامې پی راشي نو سوره یاسین وته وای دیو ته بدا سه وخت کې وی آیا وی همغه ته سوره یاسین وی او بدا سټ دا سیاړ و راړو نو یې بدبخت ملائکه راګر کړو کنه چې تا دا سوره مانو ځاننتا تویل شي رايخي وی په کنه دا حدیث مطلب داو چې چا سورت یاسین ویلی په ژوند کې او په مطلب یې پوه شوی نو هغه ته وایي چې سه په اسانه وځي هغه ته سورت یاسین وایي نو هغه باغې سره اړمی اړمی او په بنشي حسابته نو چې سه په اسانه وځي خاص نو دې خلکو ته سورت یاسین وایي چې هغه سورت یاسین په مطلب ورو په ژوند کې نو ویلې نو هغه ته د دې څه فائدہ ده ناغسا پاسا ننوزی تا دا آغا چاچی ویلی سورت یاسین و خوات یادو نبی علیہ السلامی زما دا ارمان دے چی زما دا امت دا هر انسان پزل کی دا سورت پروتوے یرا کنور نی خو چی دا خو پاکی پروتی کنخا ولی چی مرک پیسان شی چی دا قبر عذاب پیسان شی و آخر دا